Czwartek, 6 kwietnia, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Syblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Prezydent Ukrainy dziękował za pomoc i solidarność. Prezydent Polski zapewniał o dalszym wsparciu. Za chwilę o wystąpieniach przywódców na Placu Zamkowym. Dymisja w rządzie. Henryk Kowalczyk rezygnuje ze stanowiska ministra rolnictwa. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. Rosja nie wygra w Europie, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię. Razem na zawsze ustanowimy pokój w Europie i będziemy się nim wspólnie cieszyć, powiedział w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wygłosili na dziedzińcu Zamku Królewskiego przemówienia skierowane do Polaków oraz Ukraińców mieszkających w naszym kraju. Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce i Polakom za wsparcie udzielone jego państwu w obronie przed rosyjską napaścią. Podkreślił potrzebę wspólnego wzmacniania bezpieczeństwa. Drogi polski narodem, ja pewien... Drogi narodzie polski, jestem pewien, że wiesz, iż solidarność dotyczy więcej niż naszych dwóch narodów. Kiedy my i wy jesteśmy wolni, to gwarancja tego, że wolność umacnia się we wszystkich naszych sąsiednich krajach, w Unii Europejskiej, w Rumunii i na Słowacji, na Litwie i w państwach bałtyckich. To gwarancja tego, że przetrwa w Mołdawii, nie opuści Gruzji i obowiązkowo przyjdzie na Białoruś. Obowiązkowo przyjdzie w Białoruś. Prezydent Andrzej Duda zapewniał, że Warszawa nadal będzie adwokatem niepodległości Ukrainy. Nie ma na to naszej zgody. Polityka ustępstw i uległości względem Rosji i Władimira Putina prowadzona przez lata, przez wielu liderów Europy wydała zatrute owoce. Trzeba przypomnieć, że jej efektem w istocie jest dzisiejsza agresja i tysiące niewinnych ofiar. Podczas wcześniejszych rozmów polityków prezydent zadeklarował, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie kolejne MiG-29. Obiecał też pomoc przy odbudowie Ukrainy. O 8.30 w salonie politycznym Trójki gościem będzie prezydent Andrzej Duda. To pierwszy wywiad głowy państwa po wizycie ukraińskiego przywódcy w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki, który także spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że rozmawiali o kwestii ukraińskiego zboża. Zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy. Na krajowym rynku doszło do załamania po tym, jak do Polski sprowadzono blisko 3 miliony ton zbóż z ogarniętej wojną Ukrainy. Do dymisji podał się minister rolnictwa. Henryk Kowalczyk tłumaczył, że powodem jest niewywiązanie się jednego z postulatów, które zawarto z rolnikami podczas spotkania przy okrągłym stole. Wyjaśnił, że ma to związek z decyzją Komisji Europejskiej, która opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok. Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony, ja złożyłem rezygnację. Nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze dziś ma być powołany następca Henryka Kowalczyka. Zaskoczenia nie ma. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że jak dotąd Rada nie zamknęła oficjalnie cyklu podwyżek, choć kolejne są mało prawdopodobne. W tym trochę niższym tempie schodzenia inflacji ten cykl jak najbardziej ma cały czas uzasadnienie. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej i członkowie Rady Polityki Pieniężnej łącznie z prezesem Adamem Glapińskim wyraźnie dają znać, że te stopy w kolejnych miesiącach już nie ulegną zmianie, w sensie nie zostaną podwyższone. Wskazywany jest jako kolejny krok obniżka stóp procentowych, ale wydaje się, że to jest jednak mało realny scenariusz w roku bieżącym. Podstawowa stopa procentowa NBP nadal wynosi 6,75%. Król wnuczkowej mafii Arkadiusz Eł prawomocnie skazany za oszustwa na mieszkańcach Niemiec i Szwajcarii. Sąd apelacyjny w Poznaniu wymierzył mu karę 6 lat więzienia. Kara jest surowa, bo jak mówi sędzia Maciej Świergosz, oskarżony działał w sposób haniebny, a wyrok będzie dla niego karą za zło wyrządzone niemal zawodowo. Sąd apelacyjny wziął w tym zakresie pod uwagę liczne przesłanki wpływające na zaostrzenie kary, takie jak przede wszystkim wartość szkody, to jest ponad 1 600 000 zł, liczbę czynów, działanie w sposób zaplanowany, zorganizowany, fakt, że oskarżony uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu i de facto sposób na życie. To już kolejny prawomocny wyrok dla Arkadiusza Ł. Wcześniej został prawomocnie skazany za oszustwa na seniorach, ale w Polsce. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko wypowiedzi posła PO Czesława Mroczka, który groził Dorocie Kani. Były wiceminister obrony w programie Poranek Polskiego Radia 24 groził prowadzącej audycję rozliczeniem za jej pracę w Polskim Radiu. Rozliczymy panią za to, co pani robi w tym imperium obajtkowym i w Polskim Radiu. Pani należy do jakiegoś imperium orlenowskiego, które kłamie Polakom dzień w dzień, mówił poseł Mroczek. Centrum Monitoringu Wolności Prasy uznało, że wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej narusza zasadę wolności i słowa demokratycznego państwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie Polski opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne. Na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Rano lokalnie na wschodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Uwaga, drogi i chodniki będą śliskie. Lokalnie rano też mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatury od zera na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 6 stopni w centrum i 10 na zachodzie. Na zachodzie najcieplej, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6 w porze na trójkę czwartkowej. Witam się z państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Dzisiaj ekskluzywny wywiad Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki z panem prezydentem Andrzejem Dudą. To po godzinie 8.30 u nas, a do 8.30 sporo ciekawych tematów, głównie związanych dzisiaj ze sportem. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sportu, więc będziemy pokazywać różne oblicza sportu, zachęcać do tej aktywności fizycznej, ale z tego co wiem, też mamy w planach szepnąć słówko albo dwa na temat e-sportu, czyli sportu elektronicznego. Bo to też jest dyscyplina, która zdobywa coraz większą popularność. Zwłaszcza trochę zabrzmie jak boomer wśród młodych ludzi. No to proszę państwa, poruszajmy się trochę o poranku. Słuchawki do uszu, zakładamy dresy, sportowy strój i ruszamy troszkę pobiegać o poranku. Razem z nami Rafał Jarząbek, Krzysztof Sagan, który zrealizuje audycję przy telefonie Staś Perzyna. Dzień dobry, witajcie. Sancto i Blair przed nami oczywiście. To jest numer, który idealnie wpasowuje się, no właściwie możemy to powiedzieć głośno, w poranną rozgrzewkę. Program trzeci Polskiego Radia. Czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej. mnie. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej, daj mi znać. Oskar Cems z jakim uśmiechem o poranku wyśpiewał te słowa o tym, by dać mu znać. Państwo też mogą dać znać pod 2 2 7 3, czy są z nami w czwartek. Kilkanaście minut po godzinie 6. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy w eterze i państwo także już są na nogach. A że dzisiaj Światowy Dzień Sportu, to jest to taka właściwa okazja, żeby porozmawiać o sporcie również w typowy, ale i nietypowy sposób. Czy państwo uprawiają sport? Jaki? Jaka dyscyplina? Być może z jaką intensywnością na przykład? Też otworzył jakąś na przykład drogę życiową albo zawodową. 2 2 7 3 można dzisiaj opowiadać o swojej miłości do sportu. Być może na siłowni kogoś państwo spotkali albo w jakimś innym miejscu. No nie wiem. Na bieżni na przykład. Dwie osoby na jednej bieżni. Proszę pana, takie albo co to się zdarzają. Na basenie można się zderzyć. Michał Kowarski dzisiaj jednego o skandalach trochę poopowiada państwu w pierwszej kolejności, bo wielki sport to wielkie pieniądze, za którymi niejednokrotnie idą ogromne kontrowersje. Jakie afery elektryzowały do tej pory świat sportu? O tym już niebawem opowie państwu Michał. A po godzinie 7, no coś, w czym lubuje się pan kolega. Tak, no będziemy mieli przyjemność ugościć się na antenie Janusza Hayabusę Kubskiego, czyli jednego z ojców założycieli polskiego e-sportu, chociaż z tego, co znam pana Janusza, to on się zawsze wzdryga, jak się mówi ojciec założyciel, ale nie da się ukryć, że cała rodzina właściwie bardzo mocno zaistniała we sporcie. No i też pan Janusz razem ze swoją żoną wydali na świat mistrzów e-sportu, więc też będzie można... Chodź, kochanie, powołamy dwóch mistrzów sportu. Także to ale to jak, całą rodzinką grają, fantastyczna, tak? Sprawa, tak jest. Także to jest rodzina mieszkająca w Poznaniu, bardzo dobrze znana w Poznaniu, zwłaszcza jeżeli ktoś w latach 90. pasjonował się na przykład odwiedzaniem kafejek internetowych, graniem w CS-a i tam faktycznie pan Janusz... Przepraszam, CS to Counter-Strike, tak? Jest. No, pan Janusz był jednym z tych, którzy rozkręcali najpierw to lokalne środowisko, a potem no, całe polskie sportowe środowisko, także jest to jedna z takich ikonicznych postaci, jeżeli ktoś się interesuje właśnie tym zagadnieniem. Czyli rozumiem, że w domu naszego gościa strzelanki. Tak. No to dobrze, no to fajnie. To mam nadzieję, że nikt z tego tytułu nie ucierpiał tych strzelanek, ale to jednak pokazuje już na tym etapie, o czym pan mówi, że można budować relacje także w oparciu o świat cyfrowy, internetowy, o gaming i w ogóle niczemu to nie szkodzi, skoro pewnie gra tata, mama i chłopaki grają. I już kolejne pokolenie rośnie, bo też pięknie. Pan Janusz jest dziadkiem. Także to super. Będziemy mogli o tym też porozmawiać. Proszę państwa, no to mamy kilka płaszczyzn do tego, żeby wygadać i pogadać. Zagraliśmy Blur i Two Song na początek, nieprzypadkowo, bo to utwór tytułowy z gry FIFA 98. Która pamiętam. Też jest e-sportem. Piękna sprawa. Spod chyba ogona e-sport to wyskoczyło i to była piękna sprawa w 98 roku zagrać w tę piłkę. No dzisiaj się to zupełnie już zmieniło, a my też o tej piłce w serwisach o godzinie 6.30 i 8.30 państwu powiemy. Jedno jest pewne, że bez względu na to, czy to jest e-sport, czy sport, to wymaga on lat treningów i sporej ilości właściwie wyrzeczeń, żeby poczuć ten smak zwycięstwa. Niebawem zajrzymy także na listę przebojów trójki. Przypominamy, w tym tygodniu ona, no, w poniedziałek, rzecz jasna, z okazji świąta, właściwie Wielkiego Piątku, już jutro, co zrozumiałe. Natomiast, no, zajrzymy na listę razem z Tomkiem Miarą, przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w minionym tygodniu. A teraz The Calling, Wherever You Will Go na naszej antenie. Także mailem do nas, przypominamy, porana@polskieradio.pl. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make

Tomasz Miara zapraszał i my przyłączamy się oczywiście do tych zaproszeń. Poniedziałek, godzina 19, wtedy to kolejne wydanie i kolejne notowanie listy przebojów Trójki, a do 12 w poniedziałek będzie można głosować. A my także zapraszamy Państwa do tego, by śledzić polską trasę Katie Melua, która będzie miała 3 odsłony w naszym kraju. Dokładnie dni i miejsca powie Państwu teraz Radek. Proszę bardzo. 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 kwietnia Gdynia Arena Gdynia i 14 kwietnia we Wrocławiu będzie można spotkać Katie Melue. Hala Stulecia. To jest to miejsce, gdzie odbędzie się ten trzeci koncert, a patronem tych 3 koncertów w Polsce jest oczywiście Trójka. Mówimy o tym nieprzypadkowo, bo od czasu do czasu mamy dla Państwa taką akcję, w której porcja biletów leci w kierunku naszych słuchaczy, no i jest szansa. Wnikliwie słuchając anteny Trójki, że ktoś z Państwa otrzyma takie podwójne zaproszenia i będzie się bawił na którymś z tych koncertów wspomnianych przed chwilą przez mojego kolegę. Czyli można słuchać cały czas, wypada nawet słuchać cały czas i upolować sobie takie zaproszenie, podwójne zaproszenie na jeden z tych 3 koncertów. Katie Melua Love and Money Tour 2023. To jest 9. płyta, jeżeli mnie pamięć nie myli, Katie. No i na pewno też kojarzycie Państwo właśnie piosenki Katie. Między innymi tę o rowerach. To tak trochę idąc w stronę sportu, bo przecież świętujemy cały czas Międzynarodowy Dzień Sportu od rana. Za chwilę o warunkach drogowych w radionawigatorze Trójki powiedzą Państwo nasi koledzy z Polskiego Radia Kierowców. Skrót informacji to także przed nami. 23 minuty po godzinie 6. YouTube, Angel of Harlem. Oh,

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Wołodymyra Zełenskiego orderem Orła Białego. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest pan, panie prezydencie, że jesteś Wołodymirze człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Obserwując twoją służbę dla ojczyzny, trudno ukryć łzy wzruszenia. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani nie porzuciłeś przede wszystkim swoich rodaków, obrońców ojczyzny w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej się znaleźliście w ogóle w historii Ukrainy. Wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył prezydentów Chełma, Rzeszowa, Lublina i Przemyśla, poinformowała kancelaria premiera. Nie wiadomo, jakie wyzwania są jeszcze przed nami, bo ukraińscy żołnierze dzielnie i niezwykle bohatersko walczą na linii frontu za wolność Ukrainy, za bezpieczną Polskę i Europę, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości. O 8.30 w salonie politycznym Trójki gościem będzie prezydent Andrzej Duda. To pierwszy po wizycie Wołodymyra Zełenskiego i spotkaniu prezydentów wywiad Andrzeja Dudy dla mediów. Pełny serwis już za pół godziny. W Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Teraz to już naprawdę prawie wszystko jasne. W finale Pucharu Polski PZPN zagrają Legia Warszawa i Raków Częstochowa. W półfinale lider Ekstraklasy wygrał z Górnikiem Łęczna 1-0 po bramce Bartosza Nowaka w 47 minucie. Kto zdobędzie Puchar Tysiąca Drużyn? Dowiemy się 2 maja na Stadionie Narodowym. A na Camp Nou Real Madryt rozbił Roberta Lewandowskiego i spółkę. Barcelona uległa rozgrywającym wielki mecz królewskim 0-4. Hat-trick autorstwa Karima Benzemy. Pierwszą bramkę zdobył Vinicius Junior. W finale Pucharu Króla Real zatem zagra z Osasuną Pampeluna. W finale Ligi Mistrzów zagrają natomiast siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy w dwumeczu z kwitkiem odprawili Halkbank Ankara. W wieczornym półfinale przed własną publicznością co prawda przegrali 2-3, ale tydzień temu wygrali za 3 punkty na wyjeździe, z czego cieszył się Tomasz Fornar. To jest niesamowite. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem w tym momencie, bo stanąć przed taką szansą, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzów, jeszcze jakiś czas temu w ogóle bym o tym nie pomyślał. Finałowego rywala Jastrzębskiego poznamy dziś, a będzie to lepszy ze starcia Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Sir Safety Perugia. Bliżej awansu Zaksa, która w pierwszym meczu wygrała 3-1. Mustafa Mbaye liczy, że będzie to klub z zamiedzy. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli okazję zrewanżować Zaksa za te wszystkie porażki za ostatnie i udowodnimy, że nie mamy tego kompleksu. No cóż, no, będziemy jutro na pewno oglądać. Mam nadzieję, że siłownie o 16 szybko skończymy. Potem w sobotę, niedzielę z Gdańskiem, środę, czwartek, także w ciągu tygodnia trochę jeszcze meczy jest do rozegrania, ale na pewno bardzo się z tego cieszymy. To nie koniec świetnych wieści z kontynentalnych rozgrywek. Koszykarze Anwilu Włocławek awansowali do finału Pucharu Europy FIBA i zmierzą się w nim z francuskim Cholet Basket. We wczorajszym półfinałowym rewanżu wygrali na wyjeździe z fińskim Kauhajoki Karhu Basket 67-63. W Lidze Mistrzyń natomiast w tenisie stołowym najlepsze i to po raz trzeci w historii ping-pongistki KTS-u Enei Siarkopol-Tarnobrzeg, które w drugim meczu finałowym pokonały Mets 3-0. Z ciepłej Florydy nasze tenisistki i też najlepsze tenisistki na świecie przeniosły się do trochę zimniejszej o tej porze roku Karoliny Południowej. W środę pierwszy raz bardzo udanie na kortach w Charleston w zawodach WTA 500 zaprezentowała się Magdalinet. Magdalinet po 3-setowym boju 6-7, 7-5, 6-4 pokonała turniejową trójkę, Rosjankę Warwarę Graczewą. To były 3 godziny z wybitnym tenisem w wykonaniu obu tenisistek, ale jasno trzeba podkreślić, że to najlepszy rok w dotychczasowej karierze Magdalinet. Podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Już dzisiaj w pojedynku trzeciej rundy Linet awans zagra z Amerykanką Madison Keys. To będzie rywalizacja o ćwierćfinał. Zawodami w Charleston pożegnały się niestety na inaugurację nasze deblistki, grające wspólnie Alicja Rosolska i Katarzyna Kawa. Suma nagród w południowej Karolinie wynosi blisko 800 tysięcy dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dzisiaj dzień e-sportu, więc sport wróci o 7.40. To Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy. Pięknie zapowiedział się. Dziękuję bardzo. Darek, a ty masz coś wspólnego ze sportem? Synów. Pięknie. Ale tak to bardziej co nie, jest, nie, to już wyjaśnił, to nie ma co dopytywać. W co grają synowie? Nie wiem. W co nie grają, no w co mają grać? Jakie to ma znaczenie? Jeszcze ojca nie zawołali. Dyscypliny, albo ktoś gra w kosza, albo w piłkę. No nie, no to jakby to taki w sporcie, to w sporcie, ale znaczy w grach. No to... Jeszcze nie doszedł ze swojej sypialni do chłopaków w pokoju, nie zawołali go. No w telefonie coś grzebią. Chłopaki, pozdrawiamy w szachy, was. O, w szachy grają teraz intensywnie. Też. Śpią no, pewnie jeszcze, nie? To, oczywiście. Bo dzisiaj wolne sportem. Mają, to odpoczywają. Pozdrawiamy chłopaków, jak wstaną, to im przekaż pozdrowienia. Kauhajoki, taka miejscowość z Finlandii, pojawiła się w serwisie, więc sprawdziłem pogodę. 0 stopni. No, 7 stopni maksymalnie. I dzisiaj słonecznie tam, a u nas... To podobnie jak u nas. No właśnie, u nas jak w Finlandii. Zachmurzenie duże, na wschodzie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano, uwaga, na wschodzie możliwe opady marznącego deszczu. Temperatura maksymalna od proszę, 0. Na Podkarpaciu do 9, na zachodzie wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. No dobrze, to 37 po 6 teraz. U nas Międzynarodowy Dzień Sportu, świętujemy od i rana. E-sportu. A to e-sportu czy sportu? Sportu i e-sportu. Ja to bym tak razem. No nie, no proszę. Połączył. Bardzo cię proszę. Połączmy to, no nie, świętujmy nie, razem. Nie, podajmy sobie dłonie, teraz posiedzimy we trzech. Nie. E-sport. Poklikamy. Dwie różne kategorie życia. Poklikamy. Poopowiadamy sobie. Może jeszcze państwo nam podadzą jakiś telefon. Cztery dyscypliny. Wrotki, rower, badminton i spacery. Z wrotkami było tak, że dostałam je przed meczem na Wembley, kiedy Polacy wygrali i normalnie na ulicach nauczyłam się przeplatanki. A jeśli chodzi o spacery, to spacery 1, 2, 3, a nawet 4. Przyroda na nas czeka, na przemęczonego człowieka. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Pięknie. No to co, złapiemy się za ręce, posiedzimy tak z minutkę. Grupa wsparcia, prawda? Tak, zbierajmy się. Nie, patrzę, nie chcę. Ten sportowiec nie chce ze sportowcami. Ja rozróżniam dwie kategorie życia, naprawdę. No, nie da się przekonać. On tego nie dotyka. Granie w grę i sport. Myslowic i Latawce w Trójce to propozycja z listy przebojów Trójki już teraz. To grupa Mysłowic i utwór Latawce. Odsyłamy Państwa do listy przebojów trójki, bo to można głosować m.in. na ten utwór. Przypominamy, że głosowanie trwa do poniedziałku, wyjątkowo do godziny 12. O 19 w poniedziałek 10 kwietnia będziecie mogli Państwo posłuchać nowego notowania. A na 19 minut przed godziną 7 tradycyjnie o tej porze zaglądamy w portale. Zgadza się, a w tych portalach między innymi o sukcesach polskich uczelni. W gronie 550 uczelni technicznych zajmujących się inżynierią mechaniczną, jakie znalazły się w najnowszym rankingu research.com, jest 6 uczelni z Polski. Między innymi mamy tutaj uczelnię z Opola, jest Politechnika Opolska, ale też Politechnika Lubelska, Politechnika Białostocka, AGH, Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka. No, pan tak zaczął z wysokiego C, od razu od naukowców, to ja może od strony sportowej, skoro dzisiaj świętujemy Dzień Sportu i e-sportu, jak już zdążyliśmy ustalić. Rajdowy mistrz Hiszpanii stracił prawo jazdy. Pepe Lopez z powodu przekroczenia limitu karnych punktów stracił prawo jazdy i musiał się wycofać ze startów w całym cyklu Supercampeonato, gdzie miał bronić tytułu. I co, i nie może wystartować? No tak? Proszę, bez prawa jazdy to nie ma szans, nie, nie ma szansy. Nie ma żadnej tutaj taryfy ulgowej. Może on na tych rajdach stracił te punkty. A nie można dowieść tego sportowca wtedy i pozwolić mu na zamkniętym... Albo na jakiś kurs się zapisać, żeby szybko te punkty obniżyć. No. Tak. Pomóżmy człowiekowi. Może państwo mają jakiś pomysł. 2, 2, 7, 3. Jak odzyskać prawo jazdy rajdowemu mistrzowi Hiszpanii? Tak jest. To tak jak właściwie jakiś nasz mistrz by stracił prawo jazdy. A prawda? Proszę pana, bo to nie stracił. Były historie, były opowieści. Proszę pana, co kraj to obyczaj, no ale prawo jazdy wszędzie tak samo się traci. Tak jest i za to samo właściwie. No czasem tak, czasem za podwójny gaz, a czasem... A ale limity są inne, tak? W zależności od kraju, ale myślę, że jeżeli ktoś szaleje za kierownicą i przekracza regularnie prędkość, to faktycznie w każdym kraju straci to prawo Mam jazdy. Mam jeszcze jedną ciekawostkę. I zapłaci słony mandat. Ja również. No to co? To do pańskiej. Tak, żeby było jak w ping-pongu. Chciałem się zapytać pana redaktora, czy pan domyśla się, czego najbardziej brakuje żołnierzom marynarki? Spodni. Bardzo dobra odpowiedź. No, jak mają marynarki, wie pan, to tylko spodnie trzeba doprasować. Zainteresowała mnie ta wiadomość, ponieważ jak się okazuje, wojskowym marynarzom krajów rozwiniętych, to ciekawe jak jest w innych, To im brakuje tak i marynarki, krajów, i spodni. Dokładnie, ale marynarzom krajów rozwiniętych powszechnie brakuje dostatecznej ilości witaminy D. D. Wskazują na to badania. Na jej niedostatki szczególnie narażone są załogi łodzi podwodnych. Także o tym między innymi naukowcy donoszą. Wiadomo, że w amerykańscy pewnie. Naukowcy mają nasze szczególne, znaczy mają, zajmują szczególne miejsce w naszych sercach. No to muszą żołnierze marynarki w jakiś sposób suplementować te witaminy, do czego zachęcamy. Może w spodniach zostawili. Kontrahentom w terminie nie płaci co piąta firma. Proszę pana. A to jest już przykre. Co piąta firma nie płaci kontrahentom w terminie. No bardzo przykre, ponieważ sama nie dostaje zapłaty od klientów. No i to się napędza wówczas. No, takie błędne koło. Wynika z badania przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach. Tak było zatytułowane. Dla 68% przedsiębiorstw zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Potwierdzam. Takie coś powiedziałem sobie na końcu. Podpisałem się też pod tym wnioskiem. Pan dołączam, też się podpisał. No właśnie, no to widzi pan. No i co tam jeszcze? Może Włochy i La Stampa, która komentuje wizytę prezydenta Zełenskiego w naszym kraju, piszą wprost, to było spotkanie przyjaciół. Spotkanie przyjaciół dla dobra naszych narodów, dla ich przyszłości. Te słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, podsumowującego swoją środową wizytę w Warszawie, cytuje włoski dziennik La Stampa. Kładzie też nacisk na deklarację prezydenta Andrzeja Dudy, który ogłosił gotowość przekazania Ukrainie kolejnych samolotów MiG. Dlatego też przypominamy, że dzisiaj 8.30 specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki prosto z Pałacu Prezydenckiego. Beata Michniewicz będzie rozmawiała z Andrzejem Dudą. Proszę państwa, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to ja nie wiem, czy wprost i otwarcie nie musimy już mówić o pewnej rzeczy, że Polska powinna wystawić swojego kandydata na sekretarza NATO i chyba naturalną taką kandydaturę prokuraturą w przyszłości, a ta przyszłość to przyszły rok, powinien okazać się prezydent Andrzej Duda, bo kończy swoją kadencję, nie może ponownie wystartować w wyborach prezydenckich. I Jensowi Stoltenbergowi chyba też kończy się kadencja, bo została ona przedłużona z powodu wojny, więc może czas mówić po prostu też, zaproponować, złożyć taką propozycję. No, niech się dzieje. To jest pomysł na pytanie, tak, do prezydenta, ale nie będziemy chyba wchodzić w te nie swoje w tym momencie buty, tak? A dlaczego nie, proszę pana? Z wielką przyjemnością my mamy prawo takie samo jak każdy inny człowiek zadawać takie pytania i proponować takie tezy. Beato, jak nas słyszysz, to prosimy o takie pytanie dzisiaj do pana prezydenta. Czy widzi siebie na stanowisku sekretarza NATO? 14 minut do godziny 7. Słuchają państwo Pory na Trójkę. Minut do 7:00, pora na trójkę. All about the money. No właśnie. Wszystko, proszę państwa, jeśli chodzi o pieniądze. One powodują dużo zamieszania w świecie sportu, bo rząd za pieniądze stoi u źródła każdego grzechu, czyli także właśnie tych wszystkich skandali, które dotyczą świata sportu, no bo jedni chcą być najszybsi, inni chcą skakać najwyżej, inni chcą mieć największą wytrzymałość. No i od czasu do czasu dzieją się jakieś takie różne, dziwne rzeczy w świecie sportu. Od czasu do czasu dają też się skusić, prawda, tej wizji zarówno bogactwa, jak i sławy. A akurat w tym przypadku i sława, i bogactwo się łączą i właściwie jedno napędza drugie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale przed wojną, kiedy Rosja miała prawo do reprezentacji na międzynarodowych imprezach sportowych, nie mogli występować pod swoją flagą. To za sprawą bardzo dobrze prosperującego programu dopingowego, który wyszedł na jaw, no i dotyczył absolutnie wielu, naprawdę wielu zawodników z różnych dyscyplin sportowych w Rosji, no i przez to musieli ponieść takie oto właśnie konsekwencje. Z uwagi na to, że to inna kultura i cała reprezentacja, to nikt ze sportowców nie musiał, jak w przypadku Amerykanów, na przykład pójść na spowiedź do jednego z popularnych talk show, na przykład do Opry. Proszę zobaczyć, jakie są rozwiązania problemów, prawda? Że świat wschodniego sportu raczej ukrywa te swoje wpadki i te swoje problemy sportowe, a świat zachodu, kiedy już wszystko wypływa na jaw, no to robi z tego absolutne show. Najpierw wywiad, potem książka, na końcu film i można też przy okazji zarobić kolejne miliony. Jakie afery elektryzowały do tej pory świat sportu? O tym już teraz Michał Kowarski. In all seven of your Tour de France, czy podczas twoich triumfów zdarzyło ci się brać sterydy? Yes. Tak. Czy w twojej opinii możliwym było wygranie 7 wyścigów Tour de France z rzędu bez dopingu? Kiedy w 2013 roku w wywiadzie telewizyjnym dla Opry Lance Armstrong przyznał się do używania nielegalnych substancji dopingujących od końca lat 90., świat był w szoku. Jego wszystkie triumfy w Tour de France zostały mu odebrane, a jego fundacja sygnowana nazwiskiem sportowca zmuszona była do zmiany nazwy, by nie splajtować przez upadek wizerunku Armstronga. Choć jego decyzje nie kosztowały nikogo życia. W 1983 roku w Madison Square Garden niepokonany Bill Collins Jr. był poważnym faworytem w walce pięściarskiej z Lucasem Resto. To Resto wygrał walkę na punkty, pozostawiając swojego oponenta ze spuchniętymi oczami do tego stopnia, że Collins nic nie widział. Jego wzrok nigdy nie wrócił do normy. Musiał zakończyć karierę. Rok później zginął w wypadku samochodowym, którego przyczyną mogła być depresja spowodowana bokserską emeryturą. Luis Resto wygrał tę walkę, ponieważ jego trener, Panama Luis, przed walką umoczył jego pasy w gipsie, usuwając do tego gąbkę z rękawic. Gdy prawda wyszła na jaw w 2007 roku, obaj zostali skazani na 2,5 roku więzienia. Skandale sportowe bywają sprowokowane przez samych sportowców, ale i przez ludzi wyżej, którzy pociągają za sznurki. Skandal Calciopoli we Włoszech, czy Amika Wronki i Frazier w Polsce. Co jakiś czas wielkie skandale związane z oszustwami wracają do mediów, ponieważ pojawiają się na przykład nowe fakty. It'll be a historical race for Formula One, happy to be part of it. Kiedy Fernando Alonso po wygranym Grand Prix Singapuru w 2008 roku mówił, że ten wyścig zapisze się na kartach historii, nie miał pojęcia jak bardzo. Jego zespół Renault zapewnił mu zwycięstwo, nakazując drugiemu kierowcy, Nelsonowi Piquetowi Juniorowi, rozbicie bolidu w odpowiednim czasie, narażając jego życie na niebezpieczeństwo. Sprawa wyszła na jaw po kilkunastu miesiącach za sprawą zeznań Piquet. Jednak kilka dni temu wyszło na jaw, że o mistyfikacji wiedzieli włodarze F1 kilka dni po fakcie. I tutaj rodzi się problem, ponieważ gdyby nie ta kraksa, nie stałoby się to. Felipe Massa prawdopodobnie wygrałby w Singapurze i mistrzem świata w 2008 roku byłby on, a nie Lewis Hamilton, który odebrał Brazylijczykowi mistrza świata na ostatnim okrążeniu ostatniego wyścigu sezonu. Massa zapowiada walkę sądową, a największy skandal w historii królowej motorsportów w dalszym ciągu ciągnie się za nią jak widmo. Michał Kowarski podsumował te skandale ze świata sportu. Nie e-sportu, tylko sportu. Bo tutaj pojawiła się kontrowersja i dyskusja na ten temat. 5 minut do 7. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło.